Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Անցած 2016 թվականին առանցքայինը ապրիլի 2-ից 5-ը տեղի ունեցած դեպքերն էին, որ անվանեցին քարորյա պատերազմ, ոմանք սրացում եւ այլն։ Ինչ էլ անվանվի, Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական այդ գործողություններն աննախադեպ եւ ամենածավալունն էին 1992-ից 94 թվականների Ղարաբաղյան պատերազմից հետո եւ հաճախ կոչում են նաեւ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմ։ Ռազմական ուժով իր կամքը պարտադրել Ղարաբաղին եւ ստատուս քվոն փոխել հոգուտ իրեն Բաքվին չհաջողվեց։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահները վերահաստատեցին, որ 1994-95 թվականների զինադադարի մասին եւ զինադադարի ամրապնդման մասին պայմանագրերն անժամկետ են եւ պետք է հարգվեն։ Հակամարտող կողմերի միջև մայիսին Վիեննայում եւ հունիսին Սանկտպետերբուրգում պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին հրադադարի ռեժիմի մշտադիտարկում իրականացնելու, այսինքն միջազգային դիտորդների թիվն ավելացնելու, ինչպես նաեւ սահմանային միջադեպերի հրադադարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմ ներդնելու վերաբերյալ։ Սակայն ադրբեջանական կողմը խուսափում է իր հանձնառության կատարումից։ Այս պայմաններում, երբ հակամարտության խաղակարգավորման բանակցությունները փակուղում են եւ տեղի են ունենում հանդիպումներ միտված հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը, մեր անվտանգության երաշխավորը եղել ու շարունակում է մնալ պաշտպանության բանակը։ Ապրիլից հետո երկրի պաշտպանունակության ամրապնդումը, զինված ուժերի հզորացումը դարձել են կարևորագույն նպատակ։ Անվտանգության ապահովումը չի ենթադրում միայն ռազմական բաղադրիչ։ Քաղաքական ու դիվանագիտական եղանակներով պատերազմի կախման նախադրյալներից մեկը կլիներ ԼՂՀ-ի ճանաչված պետություն լինելը։ Միջազգային ճանաչման ասպարեզում հաջողություններ ունենք, սակայն գործընթացի ակտիվացումը հնարավորություններ կբացեր հակամարտության խաղակարգավորման համար։ Եթե ԼՂՀ-ն լիներ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, արցախցիներս մեզ ավելի անվտանգ կզգայինք, սակայն ԼՂՀ-ի ՄԱԿ-ի անդամ դառնալն ամենևին չեր նշանակի, թե Ադրբեջանը հետ կկանգնի իր ռևանշիստական նկարտումներից հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու մտքից։ Եթե այդպես լիներ, ապա աշխարհում պատերազմներ չէին լինի։ Հույդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյան։ Մենք 20-րդ դարասկզբի հայ ժողովուրդ չենք եւ արդեն 21-րդ դարասկզբին պետք է լինենք այնքան բոհեմ, որ հասկանանք, որ միջազգային երաշխիքներ հասկացողությունը մեր համար հարաբերական են, եւ պատկերացնել, որ միջազգային հանրությունը այ կպարժի Ադրբեջանին, այ այս կամ այն առումով հայ ժողովրդին նեցուկ կկանգնի եւ Հայաստանի Հանրապետության արդար քաղաքականությանը եւ մեր արդար ժողովրդին տեր կկանգնի, կարծում եմ շատ մանկամիտ կլինեինք։ Մեր անվտանգության երաշխիքը եւ աշխարհը մենք ենք, մեր ժողովրդի ներքին ներուժով, մեր սփյուռքով հանդերձ Հայաստանի Հանրապետությամբ, Արցախի Հանրապետությամբ եւ աշխարհասփյուռ հայությամբ։ Սա պետք է շատ պարզ դիտակցել եւ չպետք է երազներով ապրել ու պատկերացնել, որ միջազգային հանրությունը մեր համար այնպիսի երաշխիքներ կստեղծի, որ այ Չինարի գյուղում տեղ ունեցածի արդյունքում հապ կկարձականքի եւ իր ռազմական ուժը կկիրառի եւ համապատասխան հարված կհասցնի Ադրբեջանին կամ չիտեմ երբեմն նաեւ պատկերացնի Թուրքիային։ Քաղաքական շահերն են, որ ավելի թելադրում են, եւ յուրաքանչյուր երկրի ունեցած տեղը, դիրքը եւ նրա կողմից վարված քաղաքականության արդյունքում մենք կարող ենք ունենալ որոշակի երաշխիքներ։ Խնդիրը այն է, թե որքանով ենք կարողանում մենք մեզ դրսեւորել եւ ինքնադրսեւորվել։ Չեմ ուզում շատ նեգատիվ մտնոլորտ ստեղծելու մտայնությամբ խոսել, բայց ուղղակիորեն պիտի ասել, մեր ներքին ռեսուրսները պետք է օգտագործենք։ Ապրիլը եւ ապրիլին տված դասերից մեկը մեր ներքին ռեսուրսների օգտագործում եւ այդ մոբիլիզացիոն տրամադրությունը մտնոլորտ եւ գործնական քայլերն էր։ Այսինքն մեր համաժողովրդական մոբիլիզացիան, այդ զորաշարժը միշտ կարող է մեզ համար լինել հիմնական երաշխիքը։ Բնականաբար անվտանգության մեր թիմ մեկ երաշխիքը մեր զինված ուժերն են։ Բնականաբար անվտանգության թիմ մեկ երաշխիքը մեր հզոր երկիրը եւ հզոր պետությունն է։ Եվ այդ իսկ առումով մենք փորձենք ինչ որտեղ հնդրել անվտանգության երաշխավորների, կարծում եմ մի քիչ ավելի ճիշտ չէ լինի, եւ այդ իսկ առումով մենք չպետք է այդպես խորանանք։ Մենք կարող ենք քաղաքական ճնշումներ գործադրել, մենք կարող ենք պահանջատերի դերում հանդես գալ, փորձել օգտագործել, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը հապկի անդամ է, ապա պարտավոր է, եւ սա ոչ թե լրատվամիջոցներում, լրատվադաշտում, այլ այն ամբիոններում, որտեղից կարող ենք մենք բարձրաձայն հնչեցնել եւ ուղղակի խոսք ուղղել։ Իսկ այդպիսի ամբիոններ մենք շատ ունենք, սկսած Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր ամբիոններ, նաեւ միջազգային հարթակների տարբեր ամբիոններ։ Այո, մենք կարող ենք օգտվել միջազգային կառույցների եւ միջազգային երաշխիքներից, կարող ենք օգտվել, բայց մեծ հույսեր ունենալ այդպիսի անվտանգության երաշխիքների եւ այնպիսի մի կարեւոր հարցի, ինչպիսին Ղարաբաղի հիմնահարցն է եւ մեր ժողովրդին փորձել կերակրել դրանով, որ այ միջազգային երաշխիք կլինի, մենք տեսել ենք այդ երաշխիքները եւ կարծում եմ մենք չպետք է խաբվենք, մենք սերունդների առջեւ ունենք պատասխանատվություն։ Այդ պատասխանատվության չափը, չափաբաժինը մենք պետք է կարողանանք գիտակցենք եւ իրականացնենք։ Ապրիլյան պատերազմում հակառակորդի պլանները ձախողեց պաշտպանության բանակի զինվորը իր ազնորացությամբ ու հայրենասիրությամբ։ Մերօրյա 18-ից 20 տարեկան հայրենյաց պաշտպանները կյանքի գնով կասեցնելով ճշնամու առաջխաղացումը ռազմական գործին տիրապետելու իրենց կարողությամբ ապացուցեցին, որ ոչ միայն չեն զիջում, այլ նաև ինչ որտեղ գերազանցում են իրենց հայրերին ու պապերին։ Այդուհանդերձ Դավիթ Իշխանյանի կարծիքով գաղափարախոսության բնագավառում բացեր ունենք։ Հողի համար եւ հայրենիքի համար պայքարելու, մակարելու խնդիրները ուղղակիորեն իր մեջ ներառում է նաեւ գաղափարախոսությունը։ Ադրբեջանը փորձում է ստեղծել իր գաղափարը եւ իր գաղափարախոսությամբ նաեւ մթնոլորտ է ստեղծում թե իր զինվորների եւ թե իր ազգաբնակության համար։ Այլ հարց է, թե ինչպեսի գաղափարախոսություն ունենք մենք։ Լուրջ բաց ունեն գաղափարախոսական դաշտում, եւ սա կարեւոր խնդիրներից մեկն է։ Այնպիսի հերոսական դեպքեր, ինչպիսին մենք տեսանք ապրիլին, հենց այն գաղափարախոսության արդյունքն է, որ մենք կարողացել ենք անցած 20 տարիներին արմատավորել։ Ցավով պիտի ասել, որ իմ համար գոնե դեռևս այդ ամենը բաց են, ասինքն մենք մեր ներքին ռեսուրսների, մեր ներուժի եւ նաեւ գաղափարախոսական աշխատանքների մեջ ունենք բացեր, եւ այդ բացերը պետք է լրացվեն։ Սա վերաբերում է մեր կյանքի բոլոր ոլորտներին, բոլոր ասպարեզներին, քաղաքացիական, զինվորական եւ այլն եւ այլն։ Չեմ ուզում դրա մեջ խորանալ, բայց այնուհանդերձ մեր գաղափարախոսական խնդիրները պետք է այնքան հստակ եւ այնքան խոր, այնքան ամուր լինեն, որ այդ ամենը ստեղծեն այնպիսի մի լուրջ եւ ուժեղ համակարգ, որը մեր ժողովրդի համար երբեք չստեղծի ոչ խուճապի, ոչ էլ վախի մթնոլորտ։ Ադրբեջանի ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն այլ հարթակ տեղափոխելու ապարդյուն են անցնում։ Ինչպես է գնահատում Հույդա Արցախի կառույցի ղեկավարը, ԵԱՀԿ Մինսկի աշխատանքը խնդրի կարգավորման համար ոչ միայն 2016-ին, այլ ընդհանուր առմամբ։ Մինսկի խմբի կատարած աշխատանքը մենք չպետք է դիտարկենք մեկ տարվա կտրվածքով։ Մենք երբեմն փորձում ենք զգացական հարցի մոտենալ եւ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից կատարված այս կամ այն հայտարարությունը կամ համատեղ հայտարարությունը տալ որոշակի գնահատականներ եւ որակումներ։ Սակայն պետք է դիտակցել, որ Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման գործընթացը գոնե այս հանգրվանում այլ հարթակ տեղափոխելը լուրջ հարված կլինի մեզ համար, որտեղ մենք երաշխավորված չենք, թե որքանով կարող է այն իրականորեն ընկալելի դառնալ միջազգային այս կամ այն կառույցի կողմից։ Մինսկի խմբի գործունեությունը 90-ական թվականներից առ այսօր միտված է հարցի խաղակարգավորմանը։ Այլ խնդիրը, թե որքանով են կարողանում նրանք իրենց կողմից իրական ընկալումները վերացնել քաղաքական ճիշտ գործընթացների։ Ահա այստեղ մենք ունենք լուրջ դժգոհություններ, եւ այդ լուրջ դժգոհությունները նաեւ բխում են այն երկակի ստանդարտներից, որ օգտագործում են Մինսկի խմբի համանախագահները եւ նաեւ համանախագահող երկրները։ Այդ երկակի ստանդարտները հավասարության նշան են դնում, որի մասին մենք բազմիցս խոսել ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի։ Երբեմն շրջանցում են Ղարաբաղյան կողմին, երբեմն փորձում են այլ ձևաչափեր եւ այլ մոտեցումներ որդեգրել, որ մեր համար ընդունելի։ Այստեղ այլ խնդիր կա։ Խնդիրը այն է, թե ինչպիսի կեցված կարող է ցուցաբերել Ղարաբաղյան եւ հայաստանյան կողմը զարգացող գործընթացներին։ Եվ գոնե մենք վերջին տարիներին լինելով քաղաքական գործընթացների մեջ ուղղակիորեն կարողացել ենք մեր տեսակետները հասու դարձնել Մինսկի խմբի համանախագահներին, եւ ես տարբեր առիթներով այդ մասին բարձրաձայնել եմ։ Երբեմն լինում է, որ լրատվության մեջ այնպեսի լուրի ենք հանդիպում, որ եղանակային պայմանները հնարավորություն չեն տվել Մինսկի խմբի համանախագահներին Ղարաբաղ այցելելու։ Մենք գիտենք, որ սա բնական եղանակային պայմանները չեն, սա քաղաքական եղանակային պայմաններն են, եւ մեր կոշտ դիրքորոշումը որոշակիորեն նաեւ ազդում է Մինսկի խմբի համանախագահների համար։ Կարծում եմ, այդ կոշտ դիրքորոշումը պետք է լինի մեր հիմնական քաղաքական գիծը, որտեղ մենք ականատես ենք, որ այդ հավասարության նշանը դնելով, բնականաբար նաեւ իրենք իրենց խնդիրները լուծելով, ինչ որտեղ փորձում են նաեւ մեզ պարտադրանքի առջև դնել։ Այնուհանդերձ, մենք չպետք է հիասթափենք կամ չպետք է խուսափենք Մինսկի խմբի ձևաչափից, եւ կարծում եմ, Ղարաբաղի հիմնահարցի քննարկումները միջազգային որևէ ատյանում տեսնելու առումով մեզ համար ընդունելի եւ գոնե առաջիկա հանգրվաններում պետք է դիտարկել Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Այս տարվա հունվարից ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ԱՄՆ համանախագահի պաշտոնում Ջեյմս Ուորլիքին փոխարինում է Ռիչարդ Հոգլանդը։ Տարիներ առաջ ԱՄՆ սենատում նրա Հայաստանում դեսպան նշանակվելու թեկնածությունը հանվեց, պատճառը նրա կողմից հայոց ցեղասպանության շխտումն էր։ Համանախագահները, լինի Հոգլանդը թե մեկ ուրիշը, ասում է Դավիթ Իշխանյանը, չեն կարող ազդել Մինսկի խմբի աշխատանքի ուղղվածության վրա, քանի որ նրանք իրականացնում են իրենց պետության քաղաքական գիծը։ Երբ որ Մեթյու Բրազյանին փոխարինում էր այլ համանախագահ, երբ որ այդ համանախագահների փոխարինողները այս կամ այն առումով մենք փորձում ենք որակում տալ, մենք պետք է դիտարկենք, թե տվյալ երկիրը ունի արդյոք որոշակի քաղաքական գծի փոփոխություն։ Ոչ Օրլիկը, ոչ Մեթյու Բրայզան, ոչ Մյուսը, ոչ ֆրանսացի համանախագահը կամ ոչ ռուսաստանցի համանախագահը չեն կարող իրենց երկրների քաղաքական գծերից դուրս որոշակի քայլեր կատարել։ Մեր համար չպետք է իրենց այս կամ այն արտահայտությունը Twitter-յան գրառումը կամ Facebook կյան գրառումը որոշակի հույսեր ներշնչի կամ մեր մեջ հուսահատության նշույլներ արձանագրի։ Ես կարծում եմ, պետք է այստեղ շատ ճիշտ հասկանալ եւ ճիշտ դիտակցել, պարզապես խնդիրը այն է, թե ինչպիսի ընկալում կա եւ ինչպիսի քաղաքական գիծ կա։ Մենք ամերիկյան ընտրություններից հետո տեսնում ենք, որ ամերիկյան քաղաքականության մեջ փոփոխություններ կարող են տեղի ունենալ։ Լրատվադաշտում շրջանառվում են ամերիկայի նորընտիր նախագահի ջերմ հարաբերությունները, նաեւ բիզնես շահերը Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում։ Այս ամենի կողքին պետք է մենք նաև ուղղակիորեն կարողանանք հասկանալ եւ ընկալել ամերիկյան պետության իրական քաղաքականությունը։ Իսկ ամերիկյան պետության մեջ այսօր այնպիսի անհասկանալի, դեռևս անկանխատեսելի քայլեր են տեղի ունենում, որ կարող է իրոք ազդեցություն ունենալ։ Այստեղ որևէ համանախագահի փոփոխությունը, կարծում եմ, այնքան էլ էական չէ, եթե չի փոխում ամերիկյան քաղաքականությունը։ Իսկ եթե փոխում է ամերիկյան քաղաքականությունը, ապա կարևոր է դիտակցել, թե ինչպիսի ուղղությամբ է այն փոխում։ Ի վերջո նաև պետք է միջին արևելքում տեղ ունեցող իրադարձությունների առումով տեսնել, թե ինչպիսի փոփոխություններ են տեղ ունենում նաև տարբեր երկրների հարաբերություններում։ Մենք չենք անդրադառնում, բայց չպետք է հպանցիկ անցնել, այլ խորությամբ պետք է ընկալել վերջերս Ռուսաստանում տեղ ունեցած երեք երկրների՝ Պարսկաստանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարների եւ նաև բարձրաստիճան մակարդակով տեղ ունեցած այդ հանդիպումները, թե ինչպիսի փոփոխություններ կարող են այն մտցնել նաև տարածաշրջանում։ Ի վերջո ապրիլյան գործողությունները նաև ունեին հեռահար նպատակներ ոչ միայն Ղարաբաղ-ադրբեջանական, այլ նաև Թուրքիա-Հայաստան փոխհարաբերություններում, Թուրքիա-Ռուսաստան փոխհարաբերություններում, եւ մեր համար շատ էլ պարզ չէ, թե ինչ զարգացումներ կարող է տեղ ունենալ, եթե մենք մտնեինք գլոբալ ռազմական գործողությունների մեջ։ Իսկ այդ գլոբալ ռազմական գործողությունները ենթադրում են բավականին լուրջ ցանր հետևանքներ։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2017 թվականի հունվարի 17-ի թողարկումը։ Հեղինակ՝ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր՝ Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող՝ Դարիկո Ոսկանյան։